www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم. معاشر الغاليين والبزرگان، اس وقت جو دن اور رات چل رہے ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے، یہ بڑے بابرکت اوقات ہیں. سر بڑے عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کرنا جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دنوں میں نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، نماز اور اللہ توفیق دینے کو خدا رکھنے کی کوشش کریں. ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کا بڑا سوال ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ساتھ، اور جو آدمی 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھے تو اس کے اجر و ثواب کی بات یہ ہے کہ 1 سال پچھلے کے اور 1 سال آگے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں. تو آدمی کے لیے اللہ نے موقع رکھے ہیں، جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے اندر نفے کا کوئی موسم ہوتا ہے جس میں نفع زیادہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی آج کل سیزن چل رہا ہے، آج کل فرصت نہیں ہے، دن رات کام ہو رہا ہے، اب اگر کام نہ کیا تو سال بھر انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے ایسا لگ لگ لپٹ کر کے کام کرو تاکہ نفع زیادہ سے زیادہ ہو. ایسے ہی عبادات کا بھی سیزن ہوتا ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ عبادات کا سیزن گزرا، ایسے ہی یہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی عبادات کا خاص محرم ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شاخر عید لا ينقصان، یعنی جو وہ مہینے جن کا تعلق عید سے ہے ان کا اجر و ثواب کم نہیں ہوتا، ایک رمضان اور ایک ذوالحجہ۔ اس ذوالحجہ کے مہینے میں ویسے تو آپ جو چاہیں عبادت کریں، لیکن دو عبادتیں اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، انہیں آپ دیگر مہینوں میں یا دیگر دنوں میں آپ انجام نہیں دے سکتے۔ ایک تو حج کی عبادت ہے کہ وہ پانچ دن 9, 10, 11, 12, 13 یہ جو پانچ دن ہیں یہ حج دن، آپ چاہیں کہ بھائی محرم کے مہینے میں حج کر لیں، ربیع الاول میں حج کر لیں، رجب میں کر لیں، نہیں، کسی دن میں آپ میں حاضر ہونا پڑے گا 9 ذوالحجہ کو، جو عرفے میں حاضر ہو جائے مقررہ وقت کے اندر اسے جو حج کرنے والا اس سال سمجھا جائے گا، اور اگر عرفے کا وقوف چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا۔ اسی لیے بتایا تھا انسان الحج جو عرفہ، حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے، میدان عرفات میں احرام کی حالت میں حاضر ہونا۔ اسی طرح درد ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو مارا جاتا ہے، پھر قربانی کی جاتی ہے، پھر طواف میں زیارت کیا جاتا ہے، یہ سب ذوالحجہ کے مہینے میں۔ مگر ظاہر ہے کہ سارے مسلمان تو حج کو جا نہیں سکتے، پر آج کل تو ویسے ہی پابندی، اللہ تعالیٰ جلدی پابندی ہٹا دے، سارے وہاں جانے آنے کا سلسلہ جاری فرمائے، اب میں ان کی زیارت وہاں کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو ایک تو یہ عبادت ہے، مگر یہ محدود ہے۔ دوسری عبادت جو ذوالحجہ میں انجام سے جاتی ہے وہ قربانی کی عبادت ہے، کہ اللہ کے بنائے ہوئے چوپائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اور یہ عبادت یادگار ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام، آپ نے بارہا سنا ہوگا اور ہر مسلمان کو یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواری صلوات و سلام نے اللہ تعالی اولاد کی درخواست کی، ہر بات کے بھائی جو بھی ہے کہ غریب اللہ سے دعا فرمائیں اور بے قبلی میں نفاذ کی اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرمائیں نصیحت میری کہ جب اللہ سے اولاد کی دعا مانگو تو نیک اولاد کی مانگ کیونکہ اگر اولاد نیک نہ ہو تو وہ بجائے رحمت بننے کے رحمت بن جاتی اولاد وہی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنتی ہے جو نیک ہو اطاعت شعار ہو فرما بردار ہو والدین کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو تو جب دعا مانگی جائے اولاد کی تو یہ مانگی جائے رب بھی حلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بشارت سنائی وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی کہ ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو بہت ہی حلم اور بزرگواری والا ہوگا غلام حلیم ہوگا خاص اللہ بلدار ہوگا تحمل مزاج ہوگا حلم کی صفت اس میں پائی جائے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جب پیدائش ہو گئی اور ابھی دودھ پیتے تھے شیر خاص تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کیا اپنی زوجہ مطہرہ اور اپنے کانپتے جگر کو مکہ معظمہ میں ہمارے گھر کے قریب سنسان بے آباد جگہ میں چھوڑا جہاں نہ آدم نہ آدم دار نہ پانی نہ سبزہ نہ اور کچھ انتظام کسی اور کو اگر یہ حکم ملتا تو دس بار بولتا اتنی آرزوؤں کے بعد اولاد ملی ہونہار بچہ ملا لخت جگر ملا دور نظر ملا آنکھوں کی ٹھنڈک ملا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ چھوڑاؤ ملک شام سے ایک مہینے کی وساقت ہے جہاں مکہ معظمہ آ جاتا ہے مگر وہ اللہ کے خلیل تھے خلیل کا مطلب کامل تعلق رکھنے والا جانسار فدائی سو فیصد پر مامردار سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے کیوں چلا تھا کوئی مطلب نہیں جائے چھو آئے حضرت حاجرہ فرماتی رہی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں جنگل میں کوئی نہیں ہے پھر خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں یہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے پوچھا کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہاں بس اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے چنانچہ وہاں اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جاری ہو گئی، اللہ نے رونق دوبارہ بحال کر دی. اب یہ اسماعیل علیہ السلام ماشاء اللہ جوان ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے. بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی ہو گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. انی اری فی المنام انی اذبح. اب نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، ہمارے آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، وہی کے درجے میں. صاحب زادے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، منظور مانا تھا، بتاؤ کیا خیال ہے؟ آج اگر کوئی باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹا اگلے یا میں وہاں سے نمٹ لے، کھسک لے گا، کہہ رہے ہیں اس وقت بہت پتہ جی کیا چولی کمزور مزہ تھا. بیٹا کیا خیال ہے؟ مگر وہ بیٹا بھی حلیم تھا، وہ بیٹا بھی نبی تھا، وہ بیٹا بھی اللہ کا مقرب بندہ تھا. ایسے بیٹے کی مثال بھی دنیا میں نہیں مل سکتی. جواب دیا، یا رب تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، اور میری فکر مت کیجیے، میں بالکل صبر کرنے والوں میں رہوں گا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، کوئی حال بابل نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. آپ کو اگر یہی حکم ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے تو میں قربان کرنے کے لیے 100% تیار ہوں. تو باپ کی بھی قربانی، کیا اپنے اس بیٹے کو جو بڑی آرزوؤں میں نصیب ہوا اس کو قربان کرنے جا رہے ہیں، اور بیٹے کی بھی قربانی کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو ہمیں جان دینے میں کوئی قربانی. دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کی تعمیر کر دی اور پریشانی کے بل مٹا دیا. اب بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت جوش نہ مار جائے. وَنَادَيْنَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہہ دیا، آپ نے اپنا خواب کر دکھایا، جو آپ کو کرنا تھا وہ کر لیا، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جنت کا بیٹا لے کر کے کہ اسماعیل کی جگہ انہیں رکھ دیا جائے، اور جب اسماعیل کا نہیں ہوگا اس بیٹے کا ہوگا. وَفَدَيْنَاهُ. تو بظاہر قربانی بیٹے کی دی گئی، لیکن اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو رکھ دیا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے یہ عمل عبادت کا عنوان بن گیا. شریعت محمدیہ میں یہ جاری کر دیا گیا. چنانچہ حکم یہ ہے کہ جو شخص ذوالحجہ کے 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. چاہے تو بکرے بکری کی قربانی کرے, اس میں ایک حصہ ہوتا ہے, اور چاہے تو بڑے جانور میں حصہ لے لے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں. جس میں سہولت ہو, جتنا کچھ دلی سے کیا جائے, جتنا قلوب سے کیا جائے, اور جتنا ذوق و شوق کے ساتھ کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اچھا جانور دیکھ لیے جس کی عمر پوری ہو, اور آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ پکڑا کم سے کم 1 سال کی عمر کا ہونا چاہیے. کتنا؟ اور کٹرا کم سے کم 2 سال. اگر دوتا ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ دوتا ہو لیکن پتا ہو کہ یہ اتنے دنوں کا ہے, اور 7 کٹرے میں یا 2 سال کٹرے میں پورے ہو گئے, تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن عیبدار نہ ہو. لکڑا لولا نہ ہو, ایسا سوکھا ہوا نہ ہو کہ جس کی ہڈی میں گودا ہی نہ رہے, تن کٹا نہ ہو, اور ایسا کوئی عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر نقص آ جاتا ہو. اچھا مضبوط اچھے گوشت والا جانور پسند کیا جائے. خالی پیسہ نہ دیکھا جائے کہ بھائی جو سستا مل رہا ہے اپنا لے لو, بلکہ اچھا جانور لے لو. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند عمل اللہ کے نام پر جانوروں کا خون بہانا ہے. اور فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے قیامت میں سواری بنیں گے. سواری کے لیے ذرا اچھا ہونا چاہیے, مرغی کیوں لیا جائے؟ جتنی بڑھیا سواری ہو اتنے ہی اچھا رہتا ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لئن نار اللہ الحمیٰ ولا قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا, بلکہ تمہارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے. جس جذبے سے تم نے یہ قربانی کی ہے, اس جذبے کا اجر و ثواب ہے. بعض لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں. ہاں بھائی, اتنا بڑا جھوٹا لے کے آئے, پورے محلے میں کسی کے پاس نہیں ہے, اور اس کو دکھا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ایک لاکھ کا لے کے آیا, کوئی کہ ڈیڑھ لاکھ کا لے کے آیا, کوئی بکرے لے کے آیا قیمتی, اس لیے تاکہ لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرے. تو کچھ سوال نہیں ملے گا, سوال ملے گا جب اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھ کر یہ عمل انجام دیا جائے. ان چوپایوں پر اللہ کا نام لینا حضور کے ساتھ, یہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے. زمانے جاہلیت میں قربانیاں کی جاتی تھیں مگر بتوں کے نام پر, استھانوں کے نام پر بلی دی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ بدل دیا کہ جس ذات نے اس جانور کو پیدا کیا ہے اسی کے لیے یہ قربان ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کے لیے قربان نہیں ہو سکتا. پابندی لگا دی, اگر کوئی جانور کسی بت کے لیے بلی کر دیا جائے مردار ہے, اس کا گوشت کسی کے لیے حلال نہیں, نہ فقیر نہ امیر. اور جو حکم بتوں پہ جانور کے چڑھانے کا ہے وہی حکم مرداروں اور پیروں پر جانوروں کے چڑھانے کا ہے. جتنا بڑا پیر صاحب کو بڑا چڑھا دوں, مرغا چڑھا دوں, ذبح کر دوں ان کے نام پہ, تو چاہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرو گے پھر بھی وہ مردار ہو جائے گا, کیونکہ ماں بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بہت ناراضگی ہوتی ہے, پیدا ہم نے کیا, چارہ ہم نے کھلایا, پالا پوسا ہم نے, اور چڑھا دیا جائے کسی اور پر, یہ سب مشرکانہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کا رخ بدل کر اپنی طرف کر دیا ہے. اسی کو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا حکم دیا. گویا یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے, پرانا چلا رہا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ اللہ کا نام لو ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے, اسی کے سامنے سب جھکائے رہو. ومن یرد مؤمنین, اور جو اطاعت شعار ہے فرما بردار ہے, اس کو بشارت سنا دی جائے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو شریعت پر چلنے والے ہیں, جو شریع احکامات کو تسلیم کرنے والے ہیں, جو دین پر جمنے والے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو پوری بشاشت کے ساتھ شریعی ضابطے کے مطابق عبادت سمجھ کر انجام دیں, لیکن حالات کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے. ہماری شریعت صفائی ستھرائی کا حکم دیتی ہے. قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں تہاں جانور کو ذبح کر کے اس کی ولادت راستوں میں ڈالیں, آنے جانے والے پریشان ہو جائیں, پڑوسیوں کی جان آفت میں آ جائے, شریعت اس کا حکم نہیں دی. قربانی ضرور کریں لیکن ساتھ میں اس کے ولادت کو اس کی جگہ تک پہنچانے کا انتظام بھی کریں, اہتمام بھی کریں. موقع ملے گھنٹہ کھول کر کے دبا دیں تاکہ مسئلے نہ رہے. خون اگر بہانا ہے تو ساتھ میں پانی اتنا بہانا ہے کہ نالیوں میں خون نظرنا ہے. ہمیں اپنی نرمافت اور طہارت کا بھی لوگوں کے سامنے ثبوت دینا ہے. یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ بھائی قربانی کے دن تو بڑے وراثت کے دن ہیں, گندگی کے دن ہیں, تمام طرف بدبو آتی رہتی ہے, خون بہتا رہتا ہے اور دنیا بڑی رہتی ہے. یہ پیغام ہرگز نہیں جانا چاہیے. محلے کے لوگ مل کر کے اس کا نظام بنائیں. جہاں جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے وہ پہلے سے ٹھیلے ملنے ہیں. آج کل بڑے بڑے ٹھیلے گندگی ڈالنے کے لیے پہلے سے مہیا کریں اور ایسا سب سامان پیک کر کے اور کوڑے دان میں ڈال دیں تاکہ میونسپلٹی کے لوگ آئے اٹھا کر کے لے جائیں. اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا, پڑوسیوں کا لحاظ رکھنا, آنے جانے والوں کا لحاظ رکھنا, یہ ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس عبادت کو قبول فرمائے. جو بھی کوتاہیاں ہوتی رہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہر قسم کی خیرات و برکات سے ہم سب کو اور پوری امت کو معلومات فرمائے. تو آپ الحمد للہ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وأمن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وطهرت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين عن سبق غناؤكم عظما ہماری غلطیوں سے گزر فرما, کوتاہیوں سے سب نظر فرما. یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. جو عبادات آپ کی توفیق سے انجام پائی ہیں ہم سب کو قبول فرما. الا العالمین جو آئندہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں الا العالمین ایام ہے ہم سب کو قربانی کی عبادت کا حسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما, پورے ملک میں امن و امان قائم فرما, سہولت و عافیت عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہمارے جو اقابل دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے افراد حیات کے فیصلے فرما, جو موجود ہیں ان کی عمروں کو برکتیں عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستجدہ عطا فرما. العالمین جو لوگ مقبول ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے انتظام فرما, جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت دونوں کی حالت رائے فرما. ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہے وہ سب ہونے کی نصیب فرما, اور جن شروط سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. اس مجلس کو بے حق قبول فرما. لال عالمین ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما. ہمارے اساتذہ والدین مشاہد عیدہ وطیبہ محبین متعلقین محسنین معاملین سب کے لیے میں درست فرما. وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 114 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے، اور ساتھ میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی پیش ہے. اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری امت کے لیے خیر و عافیت، رحمت اور سلامتی کا ذریعہ بنائے اور عزت و رفعت اور سربلندی کے فیصلے فرمائے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت ذابح نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، البتہ پاس میں کھڑے ہوئے دو آدمیوں نے بسم اللہ اللہ اکبر اور ذبح کی دعا پڑھ لی، تو اس صورت میں ذبیحہ حلال اور قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ذبح کرنے والے نے بسم اللہ جو نہیں پڑھی وہ قصداً نہیں پڑھی یا بھول گیا، اس لیے یہ صورت پیش آئی. اگر بھول گیا ہے اور وہ خود مسلمان ہے اور اس نے ذبح کر دیا تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا. البتہ اگر جان بوجھ کر بالقصد بسم اللہ نہیں پڑھی ویسے ہی ذبح کر دیا تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اور جن دو صاحبان نے دور کھڑے ہو کر کے بسم اللہ پڑھی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بسم اللہ وہی پڑھتا ہے جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر ذابح کے منہ میں پان وغیرہ ہو جس کی وجہ سے وہ زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہہ پایا لیکن دل دل میں اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی، تو کیا اس کا ذبیحہ درست ہوگا؟ ذبح کرتے وقت زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، دل دل سے بسم اللہ پڑھنے سے ذبیحہ درست نہیں ہوگا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جب آپ ذبح کے لیے آئیں تو منہ میں کوئی چیز نہ ہو کہ جو پڑھنے میں حائل ہو. سوال کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے ذبح کے وقت جانور کو پکڑ رکھا ہے کیا سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ اس اندیشے سے کہ اگر جانور چھوٹ کر بھاگ جائے تو جس کے بھی ہاتھ لگے وہی چھری پھیر دے اور جانور حلال ہو جائے. جواباً عرض ہے کہ سب پکڑنے والوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، البتہ جو چھری چلا رہا ہے یا چھری چلانے میں بےآئینی معاون ہے ان کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اور یہ بات کہ وہی چھٹ کے بھاگ جائے تو جس کے بھی ہاتھ لگے، تو جس کے ہاتھ لگے اسی وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے گا، تاہم اگر جتنے لوگ شریک ہیں وہ بھی بسم اللہ کہہ لیں تو یہ کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، بس ضروری نہیں ہے. ضروری اسی کے لیے ہے جو ذبح کے اندر عملاً شریک ہے. سوال کرتے ہیں کہ ذبح شریک کے لیے کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گلے کے اندر چار اہم رگیں ہوتی ہیں، ایک حلقوم ہے جس کو نرخرا کہا جاتا ہے جس سے ہوا لیتا ہے جانور، سانس لیتا ہے، اور ایک مری ہے، یہ کھانے کی رگ ہے جس میں کھانا اندر جاتا ہے، اور ودجان، یہ دو رگیں ہیں جو خون کی رگیں کہلاتی ہیں، شہرگ. تو یہ کل چار رگیں ہوئی. ان چار میں سے کم تین رگوں کا کٹنا حلال ہونے کے لیے ضروری ہے. چاروں کی چاروں کٹیں تو سب سے بہتر ہے, لیکن کم سے کم تین بھی کٹ جائیں تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا. سوال کرتے ہیں کہ جانور میں حرام مغز کس جگہ ہوتا ہے؟ ایک صاحب سے سنا کہ قصائی جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز کاٹتا ہے تو اس سے جانور مردار ہو جاتا ہے, تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان جو سفید ڈوری کی طرح مغز ہوتا ہے اسے حرام مغز کہتے ہیں, جس کے متعلق بعض فتاوی میں مکروہ لکھا گیا ہے اور بعد میں اسے مکروہات میں شامل نہیں کیا گیا. لیکن یہ جو سوال میں آپ نے پوچھا ہے کہ قصائی اسے کاٹ دے تو جانور مردار ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے کٹنے سے جانور حرام نہیں ہوتا, بس جو بھی ہے اس کو نوش کرنے کے بارے میں کہ اسے نہ کھایا جائے, باقی اسے کاٹنے سے جانور میں کوئی حرمت نہیں آتی. پوچھ رہے ہیں کہ رگیں کاٹنے کے بعد قصائی نرخرے کے اندر دل کی طرف چھری گھماتے ہیں, تو کیا وہ چھری جانور کے دل کی جھلی پر لگتی ہے اور اس سے دل کی جھلی کٹ کر جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ جانور کے دل کی جھلی کاٹنا جائز ہے یا نہیں, اور کیا اس کے کٹنے سے جانور مردار ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سمجھنا کہ نرخرے میں چھری ڈال کر کے اور دل تک پہنچائی جائے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جانور کا دل گردن سے کافی دوری پر ہے. اس کی وجہ سے دل کی جھلی کٹ جائے یہ بات ناقابل فہم ہے. اور جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اگر دل کی جھلی کٹ بھی جائے کسی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے جانور میں کوئی حرمت نہیں آتی ہے, جانور بدستور حلال لیتا ہے چاہے کٹے یا نہ کٹے. پوچھتے ہیں ذبح کرنے کے بعد جانور کے پیٹ کو دبانا تاکہ سارا خون جلد نکل جائے جائز ہے یا نہیں؟ کیا اس عمل سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ عمل حرام ہے؟ اگر واقعتاً اس سے خون نکلنے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ ناجائز نہیں کہلایا جائے گا. اور جہاں تک خون نکلنے کی بات ہے تو وہ دبانے پر موقوف نہیں ہے, وہ خود بخود دم مصفو بہنے والا نکل جاتا ہے. جو لوگ اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں, مہارت رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مزید جانور کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں, ان کی بات کو معتبر مانا جائے گا. اگر مزید اذیت ہوتی ہے تو اس سے اعتراض کیا جائے, اور اگر اذیت نہ ہوتی ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ کیا بڑے جانور میں ایک حصہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کرایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, اگر کوئی شخص کرانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنی ملکیت کے حصے کا ثواب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچا دے تو یہ باعث سعادت ہے. پوچھتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی قربانی کا جانور خرید کر لایا اور پھر وہ جانور مر گیا, تو کیا اس کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی اس پر ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس فقیر آدمی پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے, وہ مر گیا سو مر گیا بس. اگر زندہ رہتا تو قربانی کرتا. سوال کرتے ہیں کہ ایک مالدار شخص جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کے لیے جانور خرید کر لایا لیکن وہ جانور مر گیا قربانی سے پہلے ہی, تو اس کی قربانی کا کیا ہوگا؟ کیا دوسرا جانور لانا اس پر لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ اس پر قربانی واجب ہے اور جانور مر گیا تو اس کا وجوب ادا نہیں ہوا, اس لیے اسے دوسرا جانور قربان کرنا یا کسی بڑے جانور میں حصہ لینا ضروری ہے, جب ہی اس کا واجب ادا ہوگا. سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک بڑے جانور میں سات شرکا سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں, مثلا دو تین پانچ, اور ان کے لیے کیا شرائط ہیں اور وہ گوشت کس طرح تقسیم کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں, سات میں سے کم بھی شرکا ایک بڑے جانور میں ہو سکتے ہیں, سات سے زائد نہ ہوں, اور جتنے بھی شرکا ہوں گے انہی پر ان کا پورا گوشت تقسیم کر دیا جائے گا. مثلا پانچ شرکا ہیں تو پانچ حصے ہو جائیں گے, تین شرکا ہیں تو تین ہو جائیں گے, دو ہیں تو آدھا آدھا بانٹ لیں گے, اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک کٹیا قربانی کے لیے خریدی ہے لیکن اس کے صرف تین تھن ہیں, چار نہیں ہیں, تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں درست ہے, اس میں شرعاً حرج نہیں ہے. اگر صرف دو تھن ہوتے تو قربانی درست نہ ہوتی. سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے دو جانوروں میں آپس میں لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے ایک جانور کا سینگ ٹوٹ گیا اور جڑ سے الگ ہو گیا, اس طرح کے دماغ کا گودا صاف نظر آ رہا ہے, تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے جب سینگ ٹوٹ گیا ہے کہ اندر تک کھول ہو گیا اور دماغ کا گودا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے, اس کو بدل کر کے دوسرا جانور لے آئیں قربان کرنے کے لیے اگر سب صاحب نصاب ہیں, اور اگر سب فقیر ہیں تو اسی کو قربان کر سکتے ہیں, کیونکہ فقیر کی جانور میں اگر عیب بھی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بدلنا لازم نہیں ہوتا. سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال پر کچھ سفید داغ سے ہو گئے ہیں مگر اندر تک اس کا کوئی اثر نہیں ہے, تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس جانور کی قربانی درست ہے, کیونکہ محض کھال متاثر ہونے سے جبکہ گوشت تک کوئی اثر نہیں ہے تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ بکرے کا اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا ہے, دانت نظر آ رہے ہیں مگر چرنے میں کوئی دقت نہیں ہے, تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں, جب چر رہا ہے سہولت کے ساتھ تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. پوچھتے ہیں کہ ہم نے 28,000 کی ایک کٹیا خریدی تھی لیکن پھر کسی عیب کی وجہ سے اسے بیچ دیا, اور اب ہم نے 20,000 کا جانور خریدا ہے, تو ہمارے پاس جو 8,000 روپے بچ گئے اس کا ہم کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو یہ 8,000 روپے غریب کو صدقہ کرنے ضروری ہیں, اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے. پوچھتے ہیں ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے ملک میں رہتا ہے اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں, اب وہ گاؤں میں اپنے بچوں کا عقیقہ کرانا چاہتا ہے لیکن اس کا اور اس کے بچوں کا گاؤں آنا مشکل ہے, تو بچوں کی عدم موجودگی میں ان کے دادا دادی ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. عقیقے کے وقت بچوں کا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بچے چاہے جہاں بھی ہوں عقیقہ درست ہو جائے گا. سوال کرتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر ہماری مسجد میں چندے کے لیے 3 جھولیاں سب میں پھرائی جاتی ہیں، ایک جھولی مسجد کے لیے، دوسری جھولی قبرستان کے لیے، تیسری جھولی امام صاحب کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ اس طرح جھولیاں پھرا کر چندہ کرنا کیسا ہے، اور امام کی جھولی کا پیسہ ان کی تنخواہ میں دینا کیسا ہے؟ کیا اس پیسے کو تنخواہ کے علاوہ بطور عیدی بھی دیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب درست ہے. مسجد کے لیے بھی چندہ درست ہے، امام کے لیے بھی درست ہے، قبرستان کے لیے بھی درست ہے، اور امام کے لیے جو چندہ کیا جا رہا ہے اس سے آپ چاہیں تو تنخواہ میں دے دیں، چاہیں تو عیدی میں دے دیں، چاہیں سارا امام کو دے دیں، سب درست ہے. پوچھتے ہیں میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، میں نے اب تک مسائل کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں، مالب الدمنون، نور الازا، قدوری، کن، شرع وقایا، ہدایہ، سب میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا 52.5 تولہ لکھا ہے، لیکن یہ سب قدیم دور کی کتابیں ہیں، جبکہ 1 تولہ 11 گرام وغیرہ کا شمار ہوتا تھا، اور اب 1 تولہ 10 گرام کا ہو گیا ہے. تو کیا آج بھی سونے چاندی کے نصاب کی وہی مقدار ہوگی یا کچھ کم؟ جواباً عرض ہے کہ مقدار تو وہی ہے جو شریعت میں مقرر ہے، اور آج کل گرام سے حساب لگایا جاتا ہے، تولوں میں نہیں، حساب گراموں سے، اور گرام کے اعتبار سے چاندی 613 گرام اور سونا تقریباً 87.5 گرام ہے. تو جب گرام کی بات آ جائے گی تو اب تولہ 10 گرام کا ہو یا 11 گرام کا، اس سے بحث نہیں، گرام سے وزن کیا جائے گا. پوچھتے ہیں کیا موجودہ حالات میں حجاج کرام بحالت احرام ماسک پہن سکتے ہیں؟ اگر پہن لیا تو دم یا صدقہ تو لازم نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے چونکہ ماسک سے چہرے کا اکثر حصہ ڈھک جاتا ہے، اگر ایک دن مکمل ڈھکا رہا تو دم لازم ہوتا ہے حسب ضابطہ، چاہے عذر سے ڈھکا ہو یا بلا عذر. البتہ اگر عذر سے ڈھکا ہے تو گناہ نہیں ہے. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رہے، اور اگر ایک دن سے کم ہے تو پھر صدقہ لازم ہوگا. پوچھتے ہیں کیا شوہر اپنی بیوی کی عدت طلاق کا خرچ دے گا؟ اگر دے گا تو وہ آج کے حساب سے کتنا ہوگا؟ جی ہاں، عدت کا خرچہ شوہر پر لازم ہے، اور وہ معروف طریقے پر ذمہ دار لوگ بیٹھ کر کے طے کر دیں، جس میں نہ تو شوہر پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ اتنا کم ہو جو بیوی کے لیے ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں، مناسب انداز میں طے کر لینا چاہیے. پوچھتے ہیں مسجد سے میری چپل کسی نے اٹھا لی تو کیا میں اٹھانے والے کے لیے صدقے کی نیت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ چپل چور کے لیے حلال ہو جائے گی یا جو لے گیا ہے اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی چوری کی نیت سے نہیں لے جاتا بلکہ بغیر قصد و ارادے کے چپل بدل جاتی ہے، تو اگر آپ صدقہ یا ہدیے کی نیت کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے فدیہ دینے والا اگر دوسرے ملک میں ہو تو رقم کا اندازہ کیسے لگائیں؟ انڈیا کی کرنسی کے لحاظ سے یا دوسرے ملک کے کرنسی کے لحاظ سے؟ اس میں دونوں کی گنجائش ہے، لیکن جس کی طرف سے آپ فدیہ دے رہے ہیں اسی کا حساب لگائیں تو شاید زیادہ بہتر ہو، لیکن دونوں جگہ کی گنجائش موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے،